11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan vanavond hun veto gebruiken in de VN-veiligheidsraad, waar wordt gestemd over een Palestijns VN-lidmaatschap. Volgens Washington voldoen de Palestijnse autoriteiten niet aan de criteria voor volwaardig lidmaatschap van de Verenigde Naties. Als de formerende partijen er niet uitkomen, dan wil GroenLinks-PvdA een poging wagen. Dat zegt fractieleider Frans Timmermans tegen Nieuwsuur. Hij wil niet in zee met de PVV, maar als de VVD belt, dan zal hij de deur niet meteen dichtgooien, zei hij. Eerder zei Timmermans nog dat hij geen rol voor GroenLinks-PvdA zag bij de formatie, die nu al bijna 5 maanden duurt. De verspreiding van het blauwtongvirus is versneld door dierentransport. Dat heeft de Wageningen Universiteit ontdekt, die onderzoek deed naar de verspreiding van het virus. Er werd eerst van uitgegaan dat het virus zich voornamelijk door muggen verspreidt. Nu blijkt transport daar een groot aandeel in te hebben. Het afgelopen najaar gingen door blauwtong 10.000 schapen dood. De schrijver van de tune van het succesvolle autoprogramma Top Gear is overleden. De Amerikaan Dickie Betts was gitarist en medeoprichter van de Allman Brothers Band, die in de jaren 70 een aantal grote hits had, waaronder Rambling Man en het instrumentale Jessica, dat later door Top Gear werd gebruikt. Dickie Betts is 80 jaar geworden. 2 kinderen zijn op straat neergestoken in Frankrijk, in de buurt van Straatsburg. Een meisje van 11 werd voor school in haar gezicht gestoken. Een ander meisje van 6 jaar oud werd verderop neergestoken op een plein. De 2 meisjes zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. De Franse politie heeft een man van 30 opgepakt voor de steekpartij. In de Vlaardingse loodgieterszaak is een man van 24 veroordeeld tot 1 jaar cel. Hij is verantwoordelijk voor het voorbereiden van een aanslag op de Vlaardingse loodgieter afgelopen december. De straf valt lager uit dan de eis van het OM. Een medeverdachte komt later nog voor de rechter. Het huis van de loodgieter is in 1 jaar tijd meer dan 10 keer doelwit geweest van aanslagen. In Canada hebben wetenschappers per toeval ontdekt dat een van de meest voorkomende hommelsoorten daar onder water kan leven. Door een lekkage in het lab kwamen de hommelkoninginnen in het water terecht tijdens hun winterslaap. Daarop besloten de wetenschappers het verder te onderzoeken. Ze dompelden 143 hommelkoninginnen 8 uur per dag onder water. Bijna alle hommels leefden 1 week later nog. Darter Michael van Gerwen heeft voor eigen publiek niet kunnen winnen in de Premier League. In een volgepakt Ahoy verloor hij al in de kwartfinale met 6-4 van regerend wereldkampioen Luke Humphries. In Rotterdam wordt de 12e speelronde van de Premier League gespeeld. Het weer. Vanuit het noordwesten gaat het regenen. Minima vannacht tussen 5 en 7 graden. In de ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg. Daarna afwisselend wolken, zon en buien. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de Vriendenloterij. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Thank you. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Het Twittergedrag is maar weer eens besproken aan de formatietafel. Ze hebben er alleen geen afspraken over gemaakt. Nee, dat zou pas echt nieuws zijn als ze ergens afspraken over hadden gemaakt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze man in Den Haag probeert te achterhalen of er nog een beetje vertrouwen is in een goede afloop bij de formerende partijen. Oekraïne schreeuwt om Amerikaanse hulp. Zaterdag is daar een stemming over in Washington. Daar blikken wij op vooruit. En verder hebben we aandacht voor de kunstbiennale in Venetië en hoe je een gorilla-leider kiest voor de apenhul. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 18 april. Opnieuw dus irritatie in de formatie. Het begon allemaal met deze opmerking van VVD-staatssecretaris Van den Burg. Nou, voorzitter, wat ik begrepen heb is dat de 4 onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Wilders reageert fel. In een tweet noemt hij Van den Burg een eng mannetje. Dat Wilders geen premier wordt, het was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, het zal me verder worst zijn. VVD-leider Jessu Gus neemt het op voor haar partijgenoot. Ik vind het een ongepaste tweet. Ik vind niet dat je dat soort kwalificaties over personen eruit moet gooien. Dan moet je gewoon mensen bellen. Het is inmiddels al het zoveelste conflict, beseft de BBB-leider Van der Plas. Ja, kijk, weet je, ik word er eerlijk gezegd al een beetje moe van. En dat geldt ook voor Jessu Gus. Ik begin er wel een beetje erg van te balen dat ik elke dag voor uw camera moet reageren over de laatste ophef van de dag over tweets. Demissionair premier Rutte volgt het op afstand. Op de EU-top bleek dat hij voorlopig geen nieuw kabinet verwacht. Was dit uw laatste top, denkt u? Weet ik niet. Nee, het kabinet is er nog niet. Dat kan nog jaren duren. Zo. Velden met lelies. Die zien er natuurlijk mooi uit, maar zorgen ook voor ongerustheid bij omwonenden. Het zijn hartstikke mooie bloemen, maar het gaat erom dat daar met die teelt heel veel gif gemoeid is. Experts kunnen dat bevestigen. Het probleem is dat die boeren en tuinders met producten op pad gestuurd worden die niet aangetoond veilig zijn. En toch zijn die middelen niet verboden. Ze zijn goedgekeurd, er is veel onderzoek gedaan. Maar het probleem is dat die goedkeuring nooit goed gekeken heeft naar het risico op Parkinson en vergelijkbare hersenziektes. En precies daar zijn omwonenden bezorgd om. Naar mijn idee is het belangrijk om als je iets niet zeker weet, dat je dan zegt, we passen het pas toe als we zeker weten dat het veilig is. En toch wil een kweker in Zevenum niet stoppen met zijn lelieteelt, ook al snapt hij wel dat mensen ongerust zijn. Ik begrijp dat ze zorgen hebben, ja. Maar goed, ik heb die bezorgdheid niet. De winnaar van de meest prestigieuze fotowedstrijd is bekendgemaakt. The World Press Photo of the Year goes to a Palestinian woman embraces the body of her niece by Mohammed Salem from Palestine for Reuters. Ja, de prijs gaat dus naar een Palestijnse fotograaf voor een foto die hij in Gaza maakte. Daarop zien we een vrouw die een dood kind vasthoudt. En dat kind is gewikkeld in een laken. Ingrijpend beeld dus. De jury heeft deze foto gekozen omdat ze het een heel emotioneel en ook heel universeel moment vinden, waarvan ze denken dat iedereen die ernaar kijkt meteen begrijpt wat er gebeurt. En tot slot, nu het warmer wordt in Nederland, mogen schapen weer de weilanden in. En ook in Groningen zijn deze levende grasmaaiers weer losgelaten. Maar het is altijd hartstikke mooi om ze weer uit de vrachtwagen zien te komen. En dan weer mooi aan het werk voor ons en voor de gemeente Groningen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Clemens Peters heeft de krant van morgen alvast gelezen. Ja, en in de strijd om het fietspad introduceert Amsterdam iets nieuws, schrijft het Parool. Laat snelle fietsers op de weg rijden. Dat voorkomt een hoop irritatie, is de gedachte. Maak van de strikte scheiding tussen vervoermiddelen een scheiding tussen snelheden. De eerste Constantijn Huygensstraat is uitgekozen voor de proef. Nog niet iedereen is enthousiast. Een taxichauffeur is zo gestrest door de fietser voor hem dat hij zijn bumper zowat op het achterwiel van de fietser duwt. Een ambtenaar van de gemeente reageert koeltjes, die moet nog een beetje wennen. Vliegen is weer terug van weg geweest. En wie vliegt, moet ook naar het vliegveld. En dan doe je dat met de auto, dan ben je steeds meer kwijt aan parkeren, heeft het AD onderzocht. Vooral Schiphol maakt het bond. 8 dagen parkeren kost daar in het hoogseizoen €121. En dat is een stijging van maar liefst €37,50 vergeleken met een jaar eerder. Parkeren is een melkkoe geworden, stelt Guus Wantia van vliegveldinfo.nl. Schiphol haalt elke dag een parkeeromzet binnen van €330.000. En dat het ook anders kan, zien we in Rotterdam, op Rotterdam De Heek Airport. Daar daalde het tarief naar €68. Dat is een daling van ruim €12. Veel mensen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun kerk denken als eerste aan het gebouw. Isoleren, zonnepanelen plaatsen, een warmtepomp installeren. Maar duurzaamheid gaat over meer, vindt de Maatschappij van Welstand. En het Nederlands Dagblad schrijft erover. Het Vermogensfonds wil geld vrijmaken voor groene initiatieven die juist niet over energiebesparing gaan. Een moestuin in de buurt of een serie themaavonden met externe sprekers. De duurzame transitie gaat ook over zingeving, leven van genoeg en barmhartigheid. Juist met creatieve projecten kunnen wij het gesprek op gang brengen, zegt een woordvoerder van de Maatschappij van Welstand. 30 co-assistenten, artsassistenten en chirurgen van het Leids Universitair Medisch Centrum beginnen voor hun dienst met een kaartspelletje. Allerlei vragen over ongewenst gedrag komen voorbij en de artsen mogen daar dan een rode, kan echt niet, of een gele kaart, twijfelgeval, voor trekken. In de Volkskrant een reportage. Doel van het spel, grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld, mag je de hand van een co-assistent tijdens een operatie wegslaan? Er gaan 25 gele kaarten de lucht in, grijs gebied. Maar als je die co-assistent met een scherp voorwerp richting een aorta ziet gaan, dan moet je wel. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Seven Nation Army was dit. Ja, Ben Uncle Sol. We hoorden het al in het nieuwsoverzicht. De sfeer tussen de hoofdpersonen in de formatie lijkt er niet echt beter op te worden. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Nou, waar zitten we nou naar te kijken, Lars? Ja, dat blijft toch een beetje de vraag. Ja, nee, kijk, als je de opmerkingen leest en de reacties hoort, dan zou je normaal gesproken verwachten dat ze er gewoon niet uitkomen en dat het binnenkort afgelopen is. Maar het vreemde doet zich voor dat als je de informateurs mag geloven, de houding van de partijen buiten het formatiegebied blijkbaar een totaal andere is dan hoe ze zich binnengedragen. Weer gedoe. Gedoe? Gedoe. Gedoe. Maar jullie vinden nog steeds dat het goed gaat? Ja. Alle vier de fractievoorzitters hebben benoemd wat er is gebeurd. Hebben benoemd wat ze ervan vinden. En hebben ook uitgesproken hoe ze daar onderling beter mee kunnen omgaan. Punt. En over tot de orde van de dag. Weer gedoe. Ja, gedoe. Heb jij gedoe gezien? Ik heb geen gedoe gezien. Nee hoor, het is geen gedoe. In feite zijn er dus twee werelden die naast elkaar bestaan. De wereld buiten het formatiegebied, waar de partijen rollenbollend over straat gaan, elkaar voor rotte vis uitmaken, wegloper noemen en acteren voor de bühne verwijten. En de wereld binnen, waar de vier blijkbaar heel serieus de problemen van het land één voor één proberen op te lossen. En nu is het natuurlijk wel vaker zo dat er echt twee werkelijkheden naast elkaar bestaan, terwijl we toch vaak behoefte hebben aan één werkelijkheid. Dat is net iets makkelijker. Hoe schat jij het in? Twee werkelijkheden? Of is er toch eentje die verhuld wordt? Nou ja, kijk, de kans bestaat dat het inderdaad vooral een optreden voor de eigen achterban is, hè, wat ze buiten doen. Dat ze ervan uitgaan dat dit er nu eenmaal bij hoort. Dat je jezelf mag blijven profileren naar buiten. Maar dat je je binnen gewoon inzet om er samen uit te komen. Alleen is het verhaal dat we ook van binnenuit horen dat het gewoon niet echt opschiet. 148 dagen na de verkiezingen. Inmiddels zijn ze 4 weken onderweg in deze fase van de formatie, de inhoudelijke fase. Alle grote onderwerpen die belangrijk zijn voor de partijen zijn aan bod gekomen. Asiel voor de PVV, financiën voor de VVD, goed bestuur voor NSC van Omtzigt en landbouw voor BBB. En op geen van deze onderwerpen komen ze tot nu toe dichter bij elkaar. Sterker nog, daar is de PVV een keer op weggelopen van tafel. Goed, ze kwamen de volgende dag weer terug. Maar toch, en op financiën lag er voor de VVD op een gegeven moment een onacceptabel pakket, waardoor ze eerder vertrokken. En hoe het met bestuur en landbouw gaat, ja, ook niet echt veel beter. Dus dan neig ik toch meer naar de waarheid die buiten wordt verkondigd. Kijk, misschien is het te veel gevraagd om te verwachten dat er een liefde opbloeit tussen de vier onderhandelende partijen. Pieter Omtzigt had het over een verstandshuwelijk. Maar je zou in ieder geval wel verwachten dat er respect is voor elkaar. En als je dan kijkt naar de uitspraken vandaag, bijvoorbeeld van Geert Wilders, dat het een worst zal wezen wat de rest van zijn uitspraken vindt. Ja, dan heb ik toch niet het idee dat respect heel veel aanwezig is. Nee, dus nog altijd is de kans er dat het niet lukt, hè? Mm-hmm. En dan ruiken anderen hun kans. Ja. Dan ruiken anderen een kans. En dan kijk je naar Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Die diende zich ineens vanavond aan in een interview in Nieuwsuur en zette zichzelf in de politieke etalage. Heeft u de deur dichtgegooid voor kabinetsdeelname? We hebben de deur dichtgegooid voor samenwerking met Wilders en met Baudet. Maar als, daar zit de deur dicht. Als de VVD belt en zegt, we gaan het toch over een andere boel gooien? Nou, dan zal ik niet meteen de deur dichtgooien. Nee. Nee, dan gooit hij niet meteen de deur dicht. Dat is natuurlijk geen gek moment om dat nu even te zeggen. Op het moment dat je merkt dat er onmin is tussen de vier. Maar goed, tot nu toe was het geen reële optie. Vraag is of dat nu wel zo is. Want de VVD heeft samenwerking met GroenLinks PvdA van Timmermans uitgesloten. NSC en BBB hebben er ook geen voorkeur. Nou, over de PVV hoeven we het eigenlijk niet eens te hebben. En kan deze opmerking van Timmermans de vier partijen misschien ook weer wat dichter bij elkaar brengen? Dat het een mooie prikkel is voor de huidige vier partijen om er toch maar wat van te maken. Want in één ding zijn ze het volgens nog eens. Ze hebben een blijkbaar gezamenlijke afkeer van Frans Timmermans en de PvdA GroenLinks. Het kan. Wilders was er vanavond in ieder geval als de kippen bij om van zich te laten horen op X nadat Frans Timmermans dit gezegd had. En die zei, nou, als dat gebeurt, dan verwacht ik 80 zetels bij de volgende verkiezingen. Ik vraag me overigens af, voor de VVD trouwens, eerlijk gezegd lijkt het me bijna zelfmoord voor Dilan Yazoukos en haar partij om nu over links te gaan, terwijl je hele partij zo'n beetje wil dat je over rechts gaat, maar dat daar gelaten. Ik vraag me overigens af of Frans Timmermans ook niet veel liever hele harde oppositie voert tegen een rechtskabinet dan dat hij zijn broze samenwerkende partij GroenLinks PvdA een regering in moet loodsen met onder meer de VVD. Dus Ik durf niet heel hard te zeggen dat het geen serieus aanbod is. Maar misschien is het niet een heel serieus aanbod. Wanneer kunnen we dat beoordelen? Want er wordt gesproken over deadlines. Timmermans had het volgens mij over 1 juni. Maar er zijn ook weer andere deadlines. Hoe lang kan dit ding gaan duren nog? Ja, in ieder geval zeker tot 15 mei. Want dat is de deadline die de Tweede Kamer heeft gesteld. Aan de vier partijen om te komen tot een hoofdlijnenakkoord. De informateurs zeggen nu overigens die tijd volledig nodig te hebben. Eerder wilden ze nog wel eens aan toevoegen dat het ook wel eens eerder zou kunnen zijn dan die 15 mei. Nou, dat optimisme is bij hen in ieder geval wel voorbij. Een week vrij trouwens voor de onderhandelaars tijdens het meireces wat er aankomt over 2 weken, dat zit er ook niet in. Ze gaan waarschijnlijk gewoon doorpraten. En in de tussentijd toch weer wachten, denk ik, op het volgende straatgevecht. En dan ben ik benieuwd of de informateurs weer hun schouders ophalen over gedoe. Gedoe? Is er gedoe? Ja, blijkbaar geen gedoe. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag. More than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too. The games you play are nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. We've been deep in love for 20 years. I raised that man, I raised his kids. I know my man better than he knows himself. To shoot your shot with someone else. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen. Jolene, I'm still a Creole banjo bitch from Louisiana. As you do, you a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have the talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene. Me and my man cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling. You came to God, but we planted seeds. I know my man's gonna stand by me, breathing in my gentle breeze. De versie van Jolene van Beyoncé van haar nieuwste album. Het uitblijven van militaire steun uit Amerika brengt de Oekraïnse troepen aan het front in de problemen. De premier van Oekraïne waarschuwt vandaag zelfs voor de val van Oekraïne en voor het uitbreken van een derde wereldoorlog als het Huis van Afgevaardigden komende zaterdag niet instemt met een steunpakket van $61 miljard. Journalist Michiel Driebergen is gisteren teruggekomen uit Oekraïne. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Lisa. Hoe zijn jouw dagen dan de dag nadat je terugkeert uit Oekraïne hier in Nederland? Hoe is dat dan voor jou? Dat is toch altijd wel een heel andere wereld. De wereld van de vrede, de kalmte, de stilte in de nacht. In een stad als Kharkiv, waar ik was een week lang. Ik werd een van die ochtenden werd ik om een uur of vier, het was nog donker, 4:30 denk ik, werd ik wakker door 10 explosies achter elkaar. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Weliswaar relatief ver weg. Maar en ik heb het vaker meegemaakt, maar het is een hele nare manier van wakker worden. En dat in Nederland bestaat dat niet. En hoe is het leven daar nu in Kharkiv? Wat heb je daar gezien en meegemaakt? Ik heb de elektriciteitscentrale gezien naast de stad. Volledig kapotgeschoten. Ik heb ook foto's gezien van hoe het er binnen aan toe is gegaan. Nou ja, de 4 turbines van die centrale zijn helemaal verwoest. Die zijn eigenlijk onherstelbaar beschadigd. Dat betekent dat de hele stad zat een aantal weken zonder stroom sinds eind maart. Toen was de stroom op rantsoen. Toen ik er was, toen was ik ook op rantsoen. Een aantal uur wel licht, een aantal uur niet. Gelukkig is het lente. Poetin die zei van we hebben vanwege humanitaire overwegingen hebben we gewacht met kapot schieten. Zo zei hij het eigenlijk, hè, tot de lente aanbrak. Dat is waarschijnlijk onzin. Want het lijkt er meer op dat de luchtafweer gewoon opraakt. En ik noemde net die noodkreet van de Oekraïense premier. Die zegt er komt de derde wereldoorlog als we de steun niet krijgen nu vanuit Amerika. De Oekraïne valt. Hoe luister jij naar die noodkreet? Dat is natuurlijk een noodkreet, uiteraard. Maar dit is ook wel het standpunt van Oekraïne. Hè? Kijk, als Oekraïne valt, wat het dan ook mag inhouden, dan gaat die oorlog verder door. Daar zijn ze in Oekraïne al jarenlang van overtuigd. Dan is eigenlijk de veiligheidsstructuur, zo legde de premier dat vandaag uit van Oekraïne, de veiligheidsstructuur in Europa, maar ook in de wereld is dan weg. Dan ontstaan overal dit soort oorlogen, hè, van machtige landen die kleinere landen op zullen slokken. Dat bedoelde die eigenlijk. Het is ook een noodkreet. Het is natuurlijk ook een kreet om aandacht. Oekraïne moet voortdurend, en de leiders van Oekraïne moeten voortdurend zeggen, jongens, de situatie is hartstikke ernstig. En moeten ook laten zien dat Oekraïne in staat is om zichzelf te verdedigen, maar dan alleen met wapens van het Westen. Wij kunnen het zelf, dat blijft eigenlijk de doctrine, wij kunnen het zelf, maar we hebben wel echt jullie munitie en jullie wapens nodig. Want wat heb jij ervan gemerkt dat die op begint te raken? Ja, je noemde natuurlijk net die centrale, hè, voor de energievoorziening, maar wat heb je nog meer gezien aan het gebrek van het Oekraïns leger? Wat we aan het front zien is dat de Oekraïnse militairen steeds stapje voor stapje worden teruggedrongen. Met name bij een stadje als Chasiv Yar, maar ook bij Avdiivka in de buurt. En ook dat heeft te maken met een gebrek aan luchtafweer. Je ziet eigenlijk de gevechtsvliegtuigen van de Russen, die komen steeds dichterbij. Die vliegen eigenlijk gewoon boven het front waar de Oekraïners zitten. En bieden dan luchtsteun aan de Russische troepen op de grond. Dat is voor de Russen veel makkelijker vechten. En het betekent ook, we zien daarin, het is eigenlijk een bewijs dat de luchtafweer ook in de buurt van het front bijna op is of helemaal op is. En dat is heel erg zorgwekkend, ook voor de militairen die aan het front zitten. We hebben ook contact met Ryan Hermelijn in Washington, onze correspondent daar. Goedenavond, Ryan. Goedenavond. Deze noodkreet vanuit de Oekraïne, wordt die daar goed gehoord in Washington? Ja en nee, zou ik kunnen zeggen. Voor de Democraten met president Biden voorop past deze noodkreet helemaal in hun eigen verhaal, in hun eigen oproep eigenlijk aan sceptische Republikeinen om toch echt haast te maken met dat nieuwe steunpakket aan Oekraïne. Maar zelfs Republikeinen trekken nu ook vergelijkingen met Winston Churchill. Dus qua grootse retoriek ook hier is dat aan deze kant van de plas. Zoals hij de opmars van Hitler destijds stopte, zo moet dat ook nu met Poetin gebeuren, zeggen ze hier. Maar je ziet ook dat een aantal Republikeinen, met name in het Trump-kamp, die halen zelfs bij zulke heftige waarschuwingen hun schouders op. Een Texaans congreslid reageerde droogjes dat iets historisch te verklaren niet automatisch betekent dat het dan ook echt historisch is. Nou, daar klinkt dus absoluut geen urgentie uit. En er zijn meer Republikeinen die, net als dit congreslid, helemaal niet gevoelig zijn voor deze alarmbellen uit Oekraïne en simpelweg geen stuiver meer naar Oekraïne willen sturen. En de Senaat is afgelopen februari al akkoord gegaan met dat steunpakket van $61 miljard. Maar het Huis van Afgevaardigden heeft daar dus nog steeds niet over gestemd. Waarom duurt dat zo lang? Ja, de Republikeinse voorzitter van het huis, Mike Johnson, die stelde steeds die stemming uit. Hij wilde samen met andere Trump-gezinde congresleden die steun aan het buitenland koppelen aan geld voor het binnenland. Met name om de migratieproblemen aan de grens met Mexico op te lossen. Dus hij bleef die stemming daarover steeds uitstellen. Hij wilde concessies, maar die concessies, daar waren de Democraten niet toe bereid. Dus ontstond er eigenlijk een padstelling in het huis. En de Republikeinen, let wel, hebben een flinterdunne meerderheid daar. Dus dan gebeurde er een lange tijd niets. Nee, en zaterdag is dus wel de stemming. Dat gebeurt in delen. Wat verklaart het moment dat het nu kennelijk wel kan? Ik denk dat wat alles op zijn kop heeft gezet is die Iraanse droneaanval op Israël. Dat brengt toch hier een nieuw gevoel van urgentie met zich mee hier in de VS. Het is toch Israëls grootste bondgenoot. En als daar extra geld voor vrijkomt, dan geldt dat ook voor Oekraïne en Taiwan, is de gedachte. Dat komt omdat in dat eerste pakket zat dat allemaal aan elkaar vast. Maar nu heeft Johnson dus iets nieuws bedacht. Hij wil dat buitenlandse steunpakket nu opknippen in losse wetsvoorstellen om zo de kans te vergroten dat ze dan wel worden aangenomen. Het is eigenlijk een soort politieke truc wat hij probeert uit te halen om die impasse te doorbreken hier in het congres en om hulp van de Democraten in te schakelen. Want die heeft hij hard nodig. Ik zei het al, flinterdunne meerderheid. Hij heeft de Democraten hard nodig om die pakketten goed te keuren. Het wordt de komende dagen dus best wel interessant om te zien of deze tactiek wel gaat leiden tot een aantal gelegenheidscoalities die uiteindelijk resultaat kunnen boeken, hopelijk voor Oekraïne en ook voor Israël en Taiwan. Ja, dus dat zijn spannende dagen in de onderhandelingen. Michiel Driebergen, Ryan noemt net Israël. Hè. Afgelopen weekend kreeg Israël wel volop militaire steun van Amerika bij de aanval met vliegtuigen in de lucht. Hoe werd daar vanuit Oekraïne naar gekeken? Ja, ik denk dat president Zelensky het goed verwoordde, hè, na die Iraanse aanval. De hele wereld was getuige van de gezamenlijke actie in de lucht boven Israël en zijn buurlanden. Het liet zien hoe werkelijk effectieve eenheid in de verdediging tegen terreur eruit kan zien. Als er tenminste genoeg politieke wil is, zei de Oekraïense president. Ja, je hoort het veel van Oekraïners, heb ik afgelopen week gehoord. Van ja, het lijkt wel alsof onze levens gewoon minder waard zijn. Waarom is dat eigenlijk? En kijk, die Patriot-systemen, die luchtafweersystemen, die zijn bedoeld om mensenlevens dus te redden. En niet om Rusland aan te vallen of wat dan ook. Hè. Het zijn geen lange afstandsraketten om op Russisch terrein bijvoorbeeld te gaan beschieten. Dus het is vooral heel erg veel onbegrip wat je bij de Oekraïners merkt. En stel dat ze die steun wel krijgen vanuit Amerika, hè, dat er doorkomt in het Huis van Afgevaardigden. Waar gaat dat dan als eerste naartoe? Ik denk deels naar het front, naar dat plaatsje wat ik net noemde, Chasiv Yar. Dat is een vrij aardig stadje, aardig groot. 50.000 bewoners woonden daar ooit. Nu al bijna volledig verwoest. Maar dat is echt een frontstadje waarvan we hebben gezien dat er vlak daarbij ligt Bakhmut. En daar hebben de Oekraïners 8 maanden lang de Russen tegengehouden in een relatief klein stadje. Dat kan dus. En dat kan dus relatief eenvoudig als je de luchtafweer hebt en als je de munitie ook hebt. Hè, want nu zijn de verhoudingen 1-8, hoor je wel eens. 8 keer zoveel artillerie, mortiergranaat hebben de Russen tot hun beschikking. Dus ik denk dat die steun onmiddellijk naar het front gaat. Maar ook, Kharkiv blijft een lastige stad. Kharkiv ligt zo dicht bij de Russische grens, 30 kilometer er vandaan. Ja, als je daar vanuit Rusland iets op afschiet, dan is dat er zomaar heel lastig je tegen te verdedigen. Dus ik denk dat het voor Kharkiv blijft het gewoon een hele moeilijke situatie totdat deze oorlog voorbij zal zijn, ooit. En geld zal natuurlijk heel goed ook worden ontvangen door de militairen van Oekraïne, lijkt me. Want die horen de hele tijd wel die noodkreten. Hè? En ook van Oekraïne valt als we het niet krijgen. Wat doet dat met de moraal van de militairen op het moment, die noodkreten naar het buitenland? Het is natuurlijk een heel moeilijke situatie. Er is net een nieuwe mobilisatiewet doorgevoerd in Oekraïne, 2 dagen geleden getekend door Zelensky. Betekent dat ook dat jongeren, militairen, kunnen worden geworven tot 25. De minimumleeftijd was 27 jaar. Men wilde eigenlijk de jeugd nog, de jonge mannen nog een beetje beschermen tegen deze gruwelijke oorlog. Dat kan dus niet meer. Maar ja, hoe is het voor zo'n jong iemand als je dan opgeroepen wordt, of in ieder geval dreigt te worden opgeroepen? Hè? Want het voelt toch een beetje als een dreiging als je denkt van straks heb ik niks om mee te schieten. Of straks kan ik te weinig. Voel ik me een soort naakt op het slagveld. Omdat er te weinig afweer is tegen die vliegtuigen. Dat is demotiverend. Kijk, als dat pakket er wel komt, wat ik net al zei, dan is die front niet te verdedigen. Dat hebben we eigenlijk de laatste 2 jaar wel gezien. Dan is Oekraïne in staat om dat grote machtige leger in elk geval tot stand te brengen. Dankjewel voor jouw uitleg, Michiel Driebergen. En ook van je verslag van Oekraïne de afgelopen periode. Dankjewel. En vanuit Washington, Ryan Hermelijn, ook jij dank. Things butter in my brain. I got money in my head. I was just a little animator. Spoke the clouds with my sunbeam generator. Middle class, but then dad leave, see you later. Fell asleep with some real bad detonators. I was kneeling, I was crawling on the bottom where I found my fortune. I was healing, I was young then. Wish I knew what I know right now. We don't need that presidents, just need confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. On a runaway train, life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Hit your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need that presidents, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Gold kimono, money in my head. Dit weekend opent de 60e editie van de Biennale van Venetië, een van de belangrijkste kunstmanifestaties ter wereld. Het kunstpaviljoen van Israël daar blijft gesloten. De Israëlische kunstenares opent haar expositie zodra er een wapenstilstand is en gijzelaars zijn vrijgelaten. Het Nederlands paviljoen heeft een politiek tintje, inhoudelijk gezien. Daar spreken we zo over. Dus kunst en politiek ontmoeten elkaar daar. Eelco van der Linge is directeur van het Mondriaan Fonds en verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending op de Biennale. En is al in Venetië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in de afgelopen weken, als we beginnen met Israël, hebben bijna 20.000 mensen uit de kunstwereld een petitie getekend om Israël dit jaar daar niet toe te laten. Heeft u die ook getekend? Nee, ik niet. Onze curator trouwens wel, de tassenmaker. Maar dat is, ja, het Mondriaan Fonds is een plek, wij zijn er voor iedereen. Wij bieden een podium aan iedereen. Ik vind het belangrijk dat er een plek is waar iedereen een mening kan hebben. Dan helpt het niet als je daarin zelf een hele uitgesproken mening neerlegt. Want dan zorg je er ook voor dat de discussie minder mogelijk wordt. Dus wij kiezen ervoor om dat niet te doen. Maar de mensen die wij op het podium zetten, in dit geval de curator en de kunstenaars, die kunnen zich daar vrijelijk over uitspreken en hebben dat ook gedaan. Ja, en het paviljoen van Israël blijft dus voorlopig dicht. Betekent dat het ook wat rustiger is daar? Of zijn er toch ook nog wel protesten? Nee, er zijn ook nog wel wat protesten. Dus om de zoveel tijd... Het paviljoen van Israël, het ligt in een park, al de paviljoens. En wij kunnen horen hoe het er bij Israël aan toe gaat als daar een demonstratie is. En vanuit die richting komt met enige regelmaat een soort demonstratiegeluid. Dus daar wordt af en toe nog wel wat gedemonstreerd. Maar volgens mij, nou, zoals ik het meekrijg, wel op een prettige manier. Dus niet op een hele agressieve manier. En ondertussen bent u dan bij het Nederlands paviljoen, hè, op de Biennale. Wat is daar te zien? Ja, wij hebben CRTPC, een Congolees collectief, samen met Renzo Martens, een Nederlandse kunstenaar. Die is daar 20 jaar geleden neergestreken in Congo. En die is daar samen met een aantal kunstenaars een collectief begonnen. En die zijn daar beelden gaan maken in Congo van klei. Die beelden zijn vervolgens gescand en in Nederland ge-3D-print in cacao. En palmolie. Dat is een beetje misschien een rare, klinkt als een rare combinatie. Maar dat zijn de producten die in Congo op plantages opgeleverd worden. En die naar richting Nederland gaan om daar verkocht te worden. En dat is ook een beetje de link tussen Renzo Martens en het Congolese collectief. Die daar samen eigenlijk willen gaan kijken hoe de plantages in Congo voor een soort tot een misstand hebben geleid in relatie tussen het westen en het zuiden van de globe. En wat is de gedachte daarachter? Ja, want wat is de gedachte erachter om het in cacao en palmolie uit een 3D-printer te laten komen? Nou ja, we hebben het paviljoen in Venetië. Er is ook een paviljoen in Congo. Die zitten aan elkaar, bij ons aan elkaar gelinkt. Je kunt ook van het ene paviljoen naar het andere kijken via een live verbinding. En wat je eigenlijk ziet, doordat je die beelden in twee verschillende versies ziet, aan de andere kant in klei, aan onze kant in cacao, dan word je ermee geconfronteerd dat dus de producten zijn die daar vandaan komen. Die uiteindelijk voor de welvaart zorgen waar wij veel gebruik van maken. Maar de mensen die voor die cacao gezorgd hebben en die dat opgeleverd hebben, die profiteren daar niet van. Die blijven achter met de klei in feite. Die blijven niet alleen achter met de klei, maar die blijven ook achter met een heel ongezond soort landschap. Want op het moment dat zo'n plantage op is, dan trekt de multinational, die trekt weer verder, begint ergens anders een plantage. Maar dan blijven de mensen daarachter met ongezonde aarde, die helemaal dood is. En dat is eigenlijk ook wat bij ons nu, het is niet alleen een aanklacht, maar ook een soort oplossing. Want die chocoladebeelden, die worden verkocht op de internationale kunstmarkt. En de opbrengst daarvan, die wordt gebruikt om land terug te kopen in Congo. En om de biodiversiteit van het land weer terug te brengen. Dus er zit echt een goed doel aan vast, in feite. Er zit in ieder geval een hele mooie opbrengst aan vast. Het is niet alleen een aanklacht om daar over na te laten denken, maar het zorgt er ook voor dat die mensen weer beter een betere toekomst krijgen. Ik denk wel even heel praktisch, je moet die beelden niet op een zonnige plek zetten, denk ik. Of... Nou, Venetië wordt natuurlijk ook best wel heel heet. We weten dat die beelden goed blijven tot 60 graden. Oh, oké. Dus het moet niet warmer worden dan 60 graden. Dit voorjaar, het toch? Is cacao, het is geen chocolade. Nee, het is geen melkchocolade. Je zei net chocolade, dus ik dacht, straks is er aan het eind van de biennale misschien niks meer over. Maar dat is niet het geval, gelukkig. Nee, dat valt gelukkig mee. En wat laten de beelden zien? Wat wordt er uitgebeeld? Nou, het zijn verhalen van die de verschillende mensen van het collectief hebben verzameld. Die invloed hebben gehad op hun geschiedenis. Het is ook een manier om een soort geschiedenis te overdragen. Het is een beetje alsof wij Willem van Oranje afbeelden, omdat het van invloed is geweest op waar wij uiteindelijk terecht zijn gekomen. Dus bijvoorbeeld een kunstenaar heeft een beeld gemaakt van zijn overgrootvader die door een missionaris werd opgevangen, waarbij aan de ene kant wordt aangegeven dat het christendom iets gebracht heeft aan Congo. Aan de andere kant ook heel veel problemen heeft veroorzaakt. En dat is waar hij dan in dat beeld bij stilstaat. Dus je ziet een vriendelijke missionaris met een jongetje op zijn schoot. Daarmee wordt dat verhaal verteld. En er zijn veel van dat soort verhalen. Ja, en sowieso ook wel bij andere landen. Zitten maatschappelijke of politieke verhalen. Is er nog kunst op de biennale te zien zonder een politiek of maatschappelijk aspect? Nou, die is er ook. Maar er is ook heel veel politiek. En dat komt ook De Biennale van Venetië is de plek waar de kunst van nu getoond wordt. Waar elk land levert zijn beste kunstenaars. Maar ook die geeft ook aan van ja, dit is wat hier speelt. En op dit moment speelt in beeldende kunst speelt de politiek een belangrijke rol. En jaagt dat ook wel eens mensen weg? We kijken meer naar de maatschappij dan... Ja, nou, die zegt van nou, doe mij hier niet in ieder geval. Kunst zonder boodschap. Een paar mooie zonnebloemen. Nou, ik denk dat dat zou goed kunnen. Maar hier in de Biennale van Venetië is dat niet het sentiment in ieder geval. Nee. Mensen zijn hier heel, heel blij als op mensen uit het stilstaan bij wat urgent is en wat van belang is. En dat de kunst daar ook een bijdrage aan levert. Nou, ik wens u een mooie biennale toe. Ilko van der Linden, hartstikke dank. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Manu Chao met clandestino. Feest morgen in de Apenhul, want de gorilla's krijgen een nieuwe leider. De oude leider Bao Bao, die is met pensioen, mede vanwege medische klachten. En hij wordt opgevolgd door Banyoko, die is als meest geschikt bevonden. Welke capaciteiten moet je nou hebben als gorilla-leider? Dat vraag ik aan bioloog Thomas Bionda van de Apenhul. Goedenavond. Hoi, goedenavond. De titel van de leider van een groep gorilla's is Zilverrug. Waar komt die term vandaan? Nou, dat is eigenlijk een uiterlijk kenmerk. Dus de zilverrug die wordt gekenmerkt door een hele duidelijke zilveren rug. Eigenlijk grijze haren zijn het meer. En die zitten ook over zijn benen. En eigenlijk alle mannen die een volwassen leeftijd bereiken, die krijgen ook die zilveren rug. En toch heet de leider dan zilverrug? Ja. En de rest niet? Nee, want als je meerdere zilverruggen in één groep hebt, dat gaat niet helemaal goed. Dus dan uiteindelijk blijft er eentje over. Dus ze leven in een haremstructuur. Dus je hebt eigenlijk altijd maar één volwassen man. En dan meerdere vrouwen en hun jongen in een groep zitten. Want wat gebeurt er als je meerdere zilverruggen bij elkaar zet? Dan maken ze elkaar af. Dat hangt vanaf. Op het moment dat het alleen maar mannen zijn, dan gaat het goed. Op het moment dat daar ook vrouwen bij zitten, dan gaat het echt mis. Want uiteindelijk, wat ze allemaal willen, is hun eigen harem. En daar gaan ze dan om vechten. En dat gaat er dan op zijn gorillas aan toe. En dat is niet prettig. Nee. En de oude leider was Bao Bao dus. Die gaat met pensioen, noemen wij dat dan. Hoe zou dat in de natuur zijn gegaan, buiten de dierentuin? Nou, in dit geval in de natuur, dan zou Bao Bao al lang overleden zijn waarschijnlijk. Omdat hij, wat u al in het begin al zei, hij heeft medische klachten. Hij heeft een hartaandoening en maag-darmproblemen. Dus dat had hij nooit gered. En waarschijnlijk ook, gezien zijn fysieke status, had hij waarschijnlijk nooit echt een leider geworden. Nee, maar stel dat hij het wel zou overleven in de natuur, zeg maar, hè, zonder die medische problemen, kan je dan op een gegeven moment ook vervangen worden of met pensioen gaan? Of ben je tot je dood? Je kan wel met pensioen gaan. En dat is eigenlijk op het moment dat de vrouwen bepalen eigenlijk wie de leider ook wordt. Dus wat we heel vaak denken is dat gorilla mannen, dat die dominant zijn en dat echt de leiders van de groep zijn. In de wezen klopt het ook wel. Maar ze zijn dat alleen bij gratie van de vrouwen. Dus op het moment dat hij zijn taken niet goed voldoet, dan gaan de vrouwen bij hem weg. En in dit geval, qua overname, dus kan het echt zijn dat er een andere man in de buurt zit die groter, imposanter, indrukwekkender is. En dat kan voor die vrouwen dan een reden zijn om zich bij hem aan te sluiten en Bao Bao in dit geval te verlaten. Maar de vrouwen in de apenhul die konden dat niet, hè? Want die keus was er niet. Nee, op dit moment hebben zij niet de keuze om dan te kiezen bij wie ze willen. Die maken wij voor ze. Maar het is wel zo dat op termijn, op het moment dat Bao Bao overleeft, want gorilla mannen worden eigenlijk nooit echt ouder dan 40, max 45 jaar. Dan gaan ze uiteindelijk naar de andere groep over. Ja, want nog heel even om dat af te ronden. De Bao Bao die gaat nu naar een ander verblijf toe? Of hoe, Ja, we hebben dus eigenlijk twee verblijven met ook twee eilanden. En Banyoko zit met zijn groep op één eiland. Dat is ons grootste eiland van ongeveer 1 hectare. En Bao Bao die zit op een iets kleiner eiland met 3 volwassen vrouwen en een jong. Ja, want ik dacht nog, die jong kan die dan niet die functie als leider gaan vervullen? Uiteindelijk wel, zeker wel. Want ook hij zal uitgroeien tot een zilverrug. Maar hij is op dit moment 2,5. Dus voordat hij echt een zilverrug is, dan zijn we minimaal 10 jaar verder. En dan zullen de vrouwtjes dus je ook niet accepteren als leider, neem ik aan. Dat hangt er een beetje vanaf. Hij groeit wel op in de groep. Maar het kan zijn dat sommigen hem kennen als kleintje en dat misschien niet zo interessant zouden vinden. Meestal is het wel een dier van buitenaf. Maar uiteindelijk, dat is het natuurlijk in de natuur, kunnen ze hebben ze een soort van keuze waar ze naartoe gaan. Die hebben ze in dierentuin beperkter. En is de kans wel groot dat ze hem accepteren als hij toch de leider blijkt te worden. Ja, en Banyoko is dus die nieuwe leider. Die zit dan nu niet bij de vorige leider en zijn zoon. Dat kan ook gewoon echt niet als er vrouwtjes bij zijn. Nee, dat is echt. Gorilla's zijn hele vriendelijke dieren. Het zijn reuzen, maar wel totaal niet agressief. Het zijn ook puur vegetariërs. Maar instinctief zit dat er zo sterk in dat zij hun vrouwen verdedigen. Want zij zien gewoon een andere zilverrug echt als bedreiging voor hun vrouwen. Dat laten ze dan ook merken. En dan kan je ook zien waar die kracht zit. Ja, en jullie moesten dus op zoek naar een leider, hè, in plaats van de vrouwtjes zelf. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Wat doe je dan? Ja, dat doe je niet dagelijks, ook wij niet. Bij ons is het maar 4 keer eerder voorgekomen. Maar je stelde eigenlijk eerst een profiel op, neem ik aan, hè? Een leiderschapsprofiel? Ja, nou, in zekere zin zeker. We stellen eigenlijk een soort plan van, of een pakket van eisen stellen we op. Net als dat wanneer je in een bedrijf een nieuwe functie opzet of een vacature openstelt. Daar heb je bepaalde eisen die je daaraan stelt. Zo hebben wij dat ook geformuleerd, eerst voor onszelf. En dat hebben we eigenlijk aangegeven bij het fokprogramma voor gorilla's. Dus wij als Apil zijn onderdeel van de Europese Vereniging van Dierentuinen. En voor heel veel soorten die in die dierentuinen leven is er een fokprogramma met een coördinator die eigenlijk precies weet waar zit welke gorilla. Daar hebben we onze wens bij geuit. En vervolgens hebben wij eigenlijk een lijstje van 4 kandidaten gehad. Toevallig allemaal in Frankrijk. En zo zijn we eigenlijk, in plaats van dat een sollicitant bij jou op bezoek komt, gaan wij de sollicitant bekijken. Ja, dat lijkt me ook. Zit je met 4 gorilla's in Apeldoorn. Ja, even nee, kijken, dat is niet wenselijk. Ja, en wat is uw motivatie? Ja, maar vertel eens, wat stond er in dat profiel? Nou, wat ontzettend belangrijk is, dat een gorilla is ontzettend sociaal dier. Die is ook hartstikke intelligent, maar die moet dat wel leren. Dus wat daarin heel belangrijk is dat hij opgroeit in een sociale groep. Dat betekent een haremgroep met een goede leider, zodat hij het voorbeeld krijgt van hoe moet je nou een groep leiding geven? Hoe ga je nou om met die vrouwen als er een conflict is? Daarnaast moest hij ook wel een bepaalde leeftijd hebben. Dus een zilverrug is vanaf een 12 jaar ongeveer, kan hij al zilverrug zijn. Maar dan is het eigenlijk nog een soort puber die vol testosteron zit. Dat zijn over het algemeen niet de beste leiders meteen. Want die testosteron doet heel veel met je, met je ontwikkeling. Maar zeker ook met het gedrag. Dus we zochten eigenlijk een man die een jaar of 16, 17, 18 minimaal was. Want dan is die piek van testosteron is afgenomen. Ze hebben nog wat jaren ervaring opgedaan. Dus dat is een hele belangrijke, ook de leeftijd, het gedrag, de achtergrond. Conflicthantering dus ook een belangrijke? Nou, zeker, ja. Want een van zijn belangrijke rollen is echt de rust in de groep houden. Dus als die vrouwen onderling ruzie hebben, dan is het zijn taak om in te grijpen. Maar wel op zo'n manier dat er geen gewonden vallen. Maar wel dat het wel duidelijk is. Ja, ja. Dat is geld inderdaad ook voor gewone bedrijven, zo denk ik. Nee, en jullie hadden dus 4 kandidaten. Kunt u eentje noemen die is afgevallen? Waarvan jullie zeiden, ja, die hebben we bekeken. En toen dachten we, nee, dat wordt hem niet. Mijn collega's, een van de dierverzorging en onze curator, die zijn uiteindelijk met z'n twee echt naar de dieren gaan kijken. Dus ik heb ze zelf niet met eigen ogen gezien. Waarom die zijn afgevallen, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Want dan kan het zijn dat ik dingen verzin, dat lijkt me niet handig. Maar het was vooral heel duidelijk dat dit echt de meest geschikte kandidaat was. Ook omdat hij in een mannengroep zat, met dus andere zilverrug, en hij daar de dominante man van was. Ja, en nu dus met vrouwtjes. Ja. Kijken jullie dan ook of dat klikt of doet dat er dan niet meer toe? Nou, zeker wel, ja. Nee, dus dat is echt wel een proces. En dat begint eigenlijk met de fysieke introductie. Dus de dieren bij elkaar brengen. Dan kijken we heel erg naar het gedrag, wat zowel de man als de vrouw laat zien. Dat ging eigenlijk heel goed. Dus binnen 2 dagen zat het hele groepje bij elkaar. Maar dat is ook maar net het begin. Dat kan je ook misschien, als je ergens nieuw begint, ja, daar naartoe gaan en de eerste werkdag is prima. Maar echt het inwerken, ja, dat heeft tijd nodig. Of als je in een nieuw team komt, een voetbalteam, dan heeft dat ook tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Nou, dat zie je ook gaande. Dus zij moeten elkaar echt nog leren kennen. En is er dan ook een coach bij, als ik het zo hoor? Nee, dat doen ze gelukkig helemaal zelf. Het inwerken doen ze zelf? Ja, precies. Maar jullie houden dat wel in de gaten. Dus als dat niet goed gaat, neem ik aan, dan... Ja, dat kan zijn bijvoorbeeld dat je ze toch wat langer binnenhoudt. Omdat op het moment dat je een kleine ruimte hebt, dan ben je wel gedwongen om met elkaar te gaan interacteren. Op het moment dat je een heel groot eiland hebt, ja, dan kan je ook heel makkelijk uit elkaars zicht. Dus dat zijn de dingen waar wij in kunnen sturen. Maar eigenlijk, in de dierverzorging, als je met dieren werkt, wil je zo min mogelijk sturen. Want uiteindelijk moeten ze het echt met elkaar oplossen. Zeg, en op het moment dat de directeur van de Apenhul weggaat, komt u dan ook in de sollicitatiecommissie? Of ik in de sollicitatiecommissie, ja? Dat hangt van mijn rol af. Met al deze ervaringen. Nou, dat hangt van mijn rol af. Ik heb ooit toevallig bij onze huidige directeur wel in de OR gezeten. En toen was ik onderdeel van dat sollicitatieproces. Nou, ja. Kijk, dat kwam vast van pas hierbij. Heel veel dank. Heel interessant allemaal. Thomas Bionda van de Apenhul, dank. En daarmee is een eind gekomen aan Dit Oog van deze donderdag 18 april. Morgen, vrijdag, dan zit Simone Wijmans hier. Zometeen nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. En een laatste glas im Steen. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Ster. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl.